W kumulacji Lotto do wygrania 16 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 11 grudnia, minęła 14. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Nie ustaje szturm na polską granicę, kilkadziesiąt prób sforsowania zasieków ostatniej doby. Zmiany na kolei, od jutra nowy rozkład jazdy. Czy wreszcie przełamią złą pasę? Nasi skoczkowie dziś powalczą w Klingenthal. Presja migracyjna na granicy polsko-białoruskiej nie słabnie. Codziennie dochodzi do prób nielegalnego przedostania się do Polski. Ostatniej doby 41 osób próbowało szturmować polską granicę, mówi chorąży Straży Granicznej Szymon Mościcki. Wszystkie próby zostały udaremnione. 10 osób otrzymało postanowienie o opuszczeniu terytorium Polski. Wczoraj po godzinie 23.30 w rejonie służbowej odpowiedzialności placówki Straży Granicznej w Czeremsze grupa cudzoziemców zachowywała się bardzo agresywnie w kierunku polskich służb mundurowych. Rzucały te osoby wszelkiego rodzaju niebezpieczne przedmioty. Dodatkowo służby białoruskie pomagały im poprzez oślepianie polskich funkcjonariuszy i żołnierzy Wojska Polskiego za pomocą latarek, laserów oraz stroboskopów. Od początku grudnia prawie 700 osób próbowało nielegalnie przekroczyć granicę polsko-białoruską. Stabilizuje się sytuacja epidemiczna w Polsce, ocenia Ministerstwo Zdrowia. Mamy ponad 23 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło ponad 400 osób. Zdecydowana większość dlatego, że się nie zaszczepiła, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, spadek o ponad 7%, więc widzimy, że mamy w tej chwili dość wyraźną stabilizację, jeżeli chodzi o czwartą falę, aczkolwiek jest to stabilizacja na dość wysokim poziomie. W poniedziałek do Polski dotrą szczepionki firmy Pfizer dedykowane dla dzieci od 5 roku życia. Zapisy na szczepienia ruszą dzień później, a same szczepienia dzieci w czwartek. O północy wejdzie w życie nowy rozkład jazdy na kolei. Pojawią się nowe połączenia, a niektóre powrócą na trasy po 20 latach. Jak mówi minister infrastruktury Andrzej Adamczyk, pociągi będą zatrzymywać się w 30 nowych miejscowościach, w których nie zatrzymywały się przez wiele lat. To między innymi Radzeń Podlaski, Lubin, Mielec, Rypin i wreszcie Końskie. To te miejscowości, którym zabrano możliwość komunikacji kolejowej. Musimy przywrócić czas świetności polskiej kolei. Musimy przywrócić czysty, ekologiczny transport. Informacje o zmianach w ramach nowego rozkładu jazdy PKP można znaleźć na stacjach w internecie oraz w aplikacjach mobilnych Portal Pasażera i Rozkład PKP. Powódź pustoszy północne regiony Hiszpanii. Do piątkowego wieczora wylało kilkanaście rzek. Najtrudniejsza sytuacja panuje w regionie Navarro oraz w kraju Basków. Konieczne było zamknięcie lotniska w mieście Vitoria. Woda otoczyła też szpital w gminie Mendaro. Z powodu wichur i intensywnych opadów deszczu bez prądu jest kilka tysięcy gospodarstw domowych. Powodzie są efektem utrzymującego się od kilku dni na Półwyspie Iberyjskim orkanu Barra. Wczoraj potwierdzono pierwszą ofiarę śmiertelną żywiołu. 49-letnia kobieta zginęła w aucie, które zostało przygniecione przez zerwany dach. Za godzinę w Łódzku na Ukrainie spotkanie Trójkąta Lubelskiego. Wiceszefowie resortów spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy będą rozmawiać o bezpieczeństwie w regionie i prozachodnich aspiracjach Kijowa. O szczegółach Paweł Buszko. W spotkaniu Polskę reprezentować będzie wiceminister Marcin Przydacz, Ukrainę Mykoła Toczycki, a Litwę Mantas Adomenas. W rozmowach w formacie konsultacji narodowych koordynatorów Trójkąta Lubelskiego poruszona będzie m.in. kwestia migracyjnego kryzysu na granicy z Białorusią, ale też zwiększenie rosyjskiej wojskowej obecności u granic z Ukrainą i na okupowanych terytoriach. Podpisany ma być też plan wspólnych inicjatyw w celu przeciwdziałania prowadzonym przez Rosję działaniom dezinformacyjnym. Trójkąt Lubelski to organizacja powstała w 2020 roku z inicjatywy Polski, Ukrainy i Litwy. Jej celem jest rozwój współpracy między tymi państwami, a także wsparcie prozachodnich aspiracji Ukrainy. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Czas na szósty indywidualny konkurs Pucharu Świata w skokach, tym razem w niemieckim Klingenthal. Jak tym razem zaprezentują się Polacy? Po udanych kwalifikacjach polscy kibice mają nadzieję na pierwszy udany konkurs w tym sezonie. Wczoraj w kwalifikacjach Kamil Stoch był trzeci i dziś na skoczni zapowiada walkę do końca. Więcej swobody, więcej takiego luzu, płynności w tych skokach, więcej wiary w to, że to będzie dobrze, pewności siebie. No i może to wszystko wpłynie po prostu na to, że nie wiem, z 10-13 miejsca zrobi się trzecie pierwsze. Prawda?

Afganistan. Afgańscy talibowie zakazali zawierania przez kobiety małżeństw pod przymusem. To pierwsza taka decyzja na rzecz praw kobiet od czasu, gdy w połowie sierpnia grupa talibów obaliła prozachodnie władze i przejęła rządy w kraju. Mali. W ataku dżihadystów na autokar w środkowej części kraju zginęło co najmniej 30 osób. Pasażerowie zostali wywleczeni z autokaru i rozstrzelani, a pojazd został spalony. Wśród ofiar są kobiety i dzieci. Chociaż żadna z lokalnych organizacji paramilitarnych nie przypisała sobie ataku, to władze Mali zakładają, że za zamachem stali dżihadyści lub bojownicy powiązani z Państwem Islamskim. Indonezja. Wybuch wulkanu Semeru na indonezyjskiej wyspie Jawa. Bilans ofiar śmiertelnych wzrósł już do ponad 40. Wciąż poszukiwanych jest kilkadziesiąt osób, a po kilku dniach pierwsi z ewakuowanych z okolic wulkanu ludzie wracają w rodzinne strony, aby sprawdzić, czy coś z domów jeszcze zostało. Bardzo często niestety zostały ruiny. Michał Strzałkowski. Spalone domy, zniszczone drogi i wszystko dookoła pokryte grubą warstwą szarego pyłu. W powietrzu wciąż zaś czuć kwaśno-siarkowy zapach wulkanicznych wyziewów. Mieszkańcy wiosek znajdujących się w pobliżu wulkanu Semeru od 3 dni próbują uratować choć trochę swojego dobytku. Sprawdzam, co jeszcze się do czegokolwiek nadaje. Trochę mebli ocalało, telewizor o dziwo też. Ubrania, które leżały w szafie, też są całe, ale poza tym już nic. Inni wspominają straszne chwile, gdy tydzień temu wysoki na ponad 3600 metrów Semeru, najwyższy szczyt Jawy, eksplodował, wyrzucając z siebie chmury pyłu i lawę wymieszaną z gorącym błotem. Jechałem ciężarówką, gdy nagle zewsząd otoczyła mnie błotnista lawa. Siedziałem więc w środku, bojąc się wyjść, ale we wozie zrobiło się bardzo gorąco. Gdy po pewnym czasie poczułem, że temperatura spada, wybiegłem z samochodu, dobiegłem do najbliższego budynku i wlazłem na dach. Wszędzie były dym i pył, nie dało się oddychać, myślałem, że się uduszę. Miałem też poparzone nogi, ale udało mi się doczekać ratunku. Bóg dał mi szansę na nowe życie. Opowiada jeden z uratowanych mężczyzn, który leży w szpitalu w mieście Lumajang. Ratownicy, którzy ewakuowali ponad 4000 ludzi, nadal szukają jeszcze kilkudziesięciu zaginionych. Pomagają im w tym setki ochotników. To, co zobaczyłem na miejscu katastrofy, bardzo mnie zasmuciło. Od razu sobie wyobraziłem dramat tych ludzi, gdy zaczął na nich spadać gorący pył, a powietrze zrobiło się duszące. Zaraz potem zaczęła do nich docierać szybko spływająca lawa. W jednym z domów znaleźliśmy ciało matki, tulącej dwoje dzieci. Nikt z tej rodziny nie przeżył. Takie obrazki widziałem dotąd tylko w książce do historii, gdy uczyłem się o Pompejach. Nie zapomnę tego widoku do końca życia. Ci mieszkańcy, którzy przeżyli, skarżą się, że nikt ich o nadciągającej katastrofie nie ostrzegał. Nie było żadnych komunikatów i żadnych ostrzeżeń. Od kilku dni widzieliśmy, że z krateru unosi się dym, ale lokalne władze o niczym nie alarmowały, więc sądziliśmy, że wszystko jest pod kontrolą. Gdyby nas w porę ostrzeżono, ewakuowalibyśmy się i nikt by nie zginął. Lokalne władze bronią się, że ostrzeżenia zostały wysłane, a winna jest niedoinwestowana sieć teleinformatyczna. W okolice wulkanu Semeru nie dociera bowiem mobilny internet, a zasięg telefonów komórkowych często jest bardzo kiepski. Dlatego mieszkańcy niektórych wsi w porę uciekli, inni natomiast nie mieli na to szans. Indonezyjski prezydent Joko Widodo zapowiedział już inwestycje w rozwój łączności w okolicach wulkanu. Obiecał też dofinansowanie budowy nowych domów dla 2000 rodzin, które straciły dach nad głową. Nowe wsie powstaną jednak w innych miejscach. Wulkan Semeru jest bowiem bardzo aktywny i tylko w tym roku wybuchł już dwukrotnie, ale styczniowa erupcja nie przyniosła żadnych ofiar. To były wydarzenia soboty, za chwilę niedziela. You got me so I can't sleep at night. Yeah, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing now. Oh yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep.

Stany Zjednoczone. Biały Dom zapowiedział, że Amerykanie zbojkotują dyplomatycznie zimowe Igrzyska Olimpijskie i nie wyślą do Pekinu oficjalnej delegacji. Rzeczniczka Białego Domu tłumaczy tę decyzję rażącym łamaniem praw człowieka przez władze w Pekinie. Z Waszyngtonu Marek Wałkowski. Podczas briefingu w Waszyngtonie rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że decyzją prezydenta Joe Bidena Stany Zjednoczone nie wyślą do Pekinu oficjalnej dyplomatycznej delegacji zarówno na Igrzyska Olimpijskie, jak i towarzyszącą im paraolimpiadę. Powodem jest trwające ludobójstwo i zbrodnie przeciwko ludzkości w Xinjiangu oraz inne naruszenia praw człowieka. Psaki podkreśliła, że Stany Zjednoczone są głęboko przywiązane do obrony praw człowieka i będą podejmować działania w tej sprawie. Dodała, że amerykańscy sportowcy będą uczestniczyć w zawodach. Sportowcy mają nasze pełne poparcie. Będziemy w 100% kibicować im z domu, ale nie będziemy przyłączać się do olimpijskich fanfar. Jen Psaki powiedziała też, że Pekin został uprzedzony o decyzji Waszyngtonu. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Austria. Karl Nehammer został zaprzysiężony na kanclerza Austrii. Dotychczasowy szef MSW zastąpił na tym stanowisku Aleksandra Schallenberga, który powrócił z kolei na stanowisko ministra spraw zagranicznych. To już druga zmiana w austriackim rządzie w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Wojciech Osiński. Kolejne roszady personalne w rządzie federalnym stały się konieczne, gdyż były szef austriackiej partii ludowej Sebastian Kurz podjął decyzję o całkowitym wycofaniu się z polityki. Jego następca Aleksander Schallenberg ustąpił zaś po zaledwie 52 dniach, argumentując, że stanowiska kanclerza i szefa partii powinna pełnić jedna osoba. Karl Nehammer przejął więc też funkcję lidera ÖVP, piastowaną dotąd przez Sebastiana Kurza, który po odejściu z rządu nie chciał oddać całej władzy. Do ostatecznego wycofania się w prywatność zmusiły go jednak ciążące na nim zarzuty korupcyjne. Przed swoją polityczną karierą 49-letni Nehammer był żołnierzem zawodowym i uchodził za twardego wyraziciela linii swoich dwóch poprzedników. Dalszym falom migracyjnym zapobiegniemy jedynie niesieniem wsparcia krajom pogrążonym w kryzysie. Jednocześnie musimy być solidarni z państwami Unii Europejskiej, które chronią jej wschodnią granicę. Zaznaczył kanclerz Nehammer. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. I to były wydarzenia poniedziałku. Za chwilę wtorek. So Świat do trzeciej. Wtorek, 7 grudnia. Wielka Brytania, Irlandia i Zjednoczone Królestwo walczą z orkanem Barra. Podtopione są domy i ulice, połamane drzewa, brak prądu. Z Londynu Adam Dąbrowski. Samochody przebijające się przez podtopione ulice Cork. Ogromne fale przelewające się przez barierę na nabrzeżu północnej Walii. W Cumbrii śnieg. Wyspy brytyjskie zmagają się z orkanem. Nasza rada to zostańcie w domach, szczególnie w pomarańczowych i czerwonych rejonach Irlandii, które stanowią większą część kraju. To minister transportu Republiki. Większość szkół w Irlandii jest zamknięta. Po drugiej stronie granicy w Irlandii Północnej wiatr porwał samochód i przewrócił go na dach. Kierowcy nic się nie stało. Dziesiątki tysięcy domów brytyjskich i irlandzkich jest odciętych od prądu. Pogoda ma się poprawić. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Szczyt USA-Rosja. Ponad 2 godziny trwała wideorozmowa prezydentów Rosji i Stanów Zjednoczonych. Władimir Putin i Joe Biden korzystali z zamkniętej, specjalnie chronionej linii radiowo-telewizyjnej. Prezydent Rosji znajdował się w swojej rezydencji w Soczi, a prezydent Stanów Zjednoczonych w Białym Domu w Waszyngtonie. A z nami Tomasz Grzywaczewski, publicysta zajmujący się tematyką międzynarodową. Dzień dobry. Sporo tych szczytów ostatnio, co świadczyć może o tym, że globalna sytuacja daleka chyba od świątecznego spokoju, no bo i G7, ministrowie spraw zagranicznych się spotkali przed chwilą, szczyt dla demokracji był, no ale skupmy się na tym chyba najważniejszym, może po kolei. Antony Blinken spotkał się z szefem rosyjskiej dyplomacji Siergiejem Ławrowem. To było jeszcze w poprzednim tygodniu przy okazji Rady Ministerialnej OBWE. No i tam zapewne ustalono szczegóły tego spotkania, którym się teraz zajmiemy, Biden-Putin. Sytuacja w tym momencie daleko odbiega od takiego świątecznego, spokojnego nastroju, od pewnego rodzaju wyciszenia przed Bożym Narodzeniem. Cały czas nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak rozwinie się eskalacja napięcia wokół Ukrainy. Myślę, że teraz obserwujemy taką prawdziwą dyplomatyczną batalię pomiędzy Rosją a Stanami Zjednoczonymi i szerzej całym resztą świata zachodem. Chyba tak naprawdę. Tak, tutaj Rosja stara się przedstawić siebie w roli rzeczywiście wielkiego mocarstwa, które jest w stanie dyktować swoje warunki pozostałym częściom świata, a przede wszystkim właśnie Zachodowi. Moskwa ma określone roszczenia, przede wszystkim takie, aby da się Rosji gwarancję, że NATO nie będzie się rozszerzało na wschód i że oczekuje, że one będą, że o tych roszczeniach będzie można rozmawiać bezpośrednio z innym wielkim mocarstwem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi, że niepotrzebne są tutaj jakieś mechanizmy związane z układami wielostronnymi, tylko że dwa potężne państwa zadecydują o losie innego państwa, innego narodu, w tym wypadku Ukrainy. Przed spotkaniem Moskwa zapowiadała, że oprócz takich dwustronnych stosunków rosyjsko-amerykańskich, Władimir Putin będzie chciał właśnie poruszyć te kwestie rozszerzenia NATO wzdłuż granic Rosji. Natomiast w Waszyngtonie zapowiadano, że Joe Biden chce podjąć temat możliwej agresji Rosji na Ukrainę. No ale dziennikarzom pokazano pierwsze kadry spotkania jedynie. Czy my wiemy, co się tam tak naprawdę wydarzyło? Z informacji przekazanych przez Biały Dom wynika, że prezydent Biden wykluczył możliwość wysłania żołnierzy amerykańskich na Ukrainę w odpowiedzi na ewentualną inwazję Moskwy. Prezydent Ukrainy mówił, że jesteśmy zobowiązani wobec naszych sojuszników w NATO w związku z artykułem, tym słynnym artykułem 5. Natomiast Ukraina członkiem NATO nie jest, a zatem tutaj to nie jest tak, że Amerykanie będą skłonni faktycznie zaangażować się w taki konflikt zbrojny. Natomiast gdyby on nastąpił ewentualnie. Natomiast mówił on o użyciu sankcji, tutaj cytat, jakich Rosja nigdy wcześniej nie widziała, a także zagroził wysłaniem dodatkowych sił na wschodnią flankę NATO oraz zbrojeniem Ukrainy. Także wsparciem tutaj NATO, tej naszej części Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz takim pośrednim wzmacnianiem Kijowa. Pytanie, czy jest to wystarczające ostrzeżenie. Ja myślę, że teraz toczy się gra sił. Z jednej strony Rosja próbuje właśnie uzyskać swój cel, czyli zmusić Biały Dom i zmusić kolektywny Zachód do po prostu podziału Europy. Wschód rosyjski, Europa zachodnia, no zachodnia, a środkowa jeszcze dzisiaj jest związana z Zachodem, ale co będzie, to zobaczymy. No to już kiedyś było chyba. No niestety te bilateralne rozmowy przywołują chyba takie najgorsze historyczne skojarzenia, jak chociażby konferencji jałtańskiej, czy nawet konferencji monachijskiej, kiedy właśnie ci potężni mogą zadecydować, gdzie mają być ci mali, gdzie ma być Ukraina, gdzie ma być Białoruś, gdzie ma być Mołdawia. Przypomnijmy, że w ostatnich tygodniach Mołdawia jest poddana szantażowi gazowemu ze strony Rosji. Na razie my na szczęście jako Polska czy kraje bałtyckie, członkowie NATO, jesteśmy bardziej chronieni, ale kto wie, co wydarzy się w przyszłości. Szanowni Państwo, jeszcze 10 lat temu nikt nie wyobrażał sobie, że może dojść do aneksji Krymu czy wojny na Donbasie. Minęło zaledwie kilka lat i nagle taki scenariusz stał się rzeczywistością. Rzeczywistością stało się ponad 10 tysięcy obywateli Ukrainy, którzy stracili życie w tym konflikcie. A więc niestety wszystko tutaj może się wydarzyć. I teraz pytanie jest takie, na ile Zachód będzie skłonny, żeby rzeczywiście jakoś powstrzymywać Rosję, a jednocześnie żeby twardo bronić tych nieprzekraczalnych czerwonych linii. Jeżeli no to Rosja spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Na ile Zachód będzie skłonny właśnie do tego? A w mojej ocenie tutaj raczej w Paktu Stanów Zjednoczonych rzeczywiście mogą stosować sankcje, natomiast raczej nie ma mowy o takiej bardzo mocnej odpowiedzi też. Pamiętajmy, że dzisiaj zainteresowanie siłą rzeczy Waszyngtonu coraz bardziej przesuwa się na region Indo-Pacyfiku, na powstrzymywanie Chin. Rośnie też napięcie wokół Tajwanu. Słyszeliśmy również o niedawnym wideoszczycie prezydenta Bidena z przywódcą Chin, Xi Jinpingiem. Tak. Nas ten obszar mnie interesuje, natomiast z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych, no właśnie ten Daleki Wschód staje się teraz najważniejszy. I być może również dlatego prezydent Biden zapowiedział, że w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie przedstawicieli Stanów Zjednoczonych, Rosji oraz czterech najważniejszych zachodnioeuropejskich państw NATO, a więc Wielkiej Brytanii, Francji, Niemiec i Włoch. I będziemy mieli G6 wtedy. I będziemy mieli G6. Stany Zjednoczone starają się rozszerzać, pokazywać, że tutaj nie będzie rozmów dwustronnych, tylko wielostronne, no ale znowu z najsilniejszymi, z najpotężniejszymi. Ponadto wydaje się, że Stany Zjednoczone też zależy na to, żeby przenosić odpowiedzialność, część przynajmniej odpowiedzialności za bezpieczeństwo w Europie na europejskie państwa, na europejskich członków NATO. Oczywiście ta propozycja Stanów Zjednoczonych wywołała, jak się mówi w kulturze, wściekłość w niektórych środkowoeuropejskich stolicach. Oficjalnie zaniepokojenie propozycją takich rozmów wyraziła premier Estonii, Kaja Kallas. No, trudno się tutaj dziwić, ponieważ znowu okazuje się, że ci wielcy, jak mówię, będą rozmawiali o nas bez nas. Bez nas, tak. I tak jak byliśmy między młotem a kowadłem od wieków, tak w dalszym ciągu chyba jesteśmy. No, ale sytuacja jest rozwojowa, będziemy się jej oczywiście przyglądać. Bardzo dziękuję. Tomasz Grzybaczewski, publicysta zajmujący się tematyką międzynarodową, moim i Państwa gościem. Go for a spin. The Trójce słuchają Państwo magazynu korespondentów i komentatorów Świat do trzeciej. Środa, 8 grudnia. Niemcy. Posłowie Bundestagu wybrali Olafa Scholza na kanclerza. We wtorek partie SPD, FDP i Zieloni podpisały umowę koalicyjną, w której kilkakrotnie podkreślają konieczność utrzymania dobrych relacji z Polską. Z Berlina Wojciech Osiński. W głosowaniu, które domknęło etap 16-letnich rządów Angeli Merkel, Olaf Scholz otrzymał 395,707 głosów. 303 posłów wyraziło głos sprzeciwu. Po przyjęciu z rąk prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera aktu mianowania w Angela Merkel spotkała się z nim w Kancelarii Federalnej. Panie kanclerzu, drogi Olafie, pan doskonale wie, że kierowanie rządem jest niezwykle wymagającym zadaniem, ale jeśli podchodzi się do niego z entuzjazmem, to może być jednym z najpiękniejszych na świecie. Kanclerz Olaf Scholz, pełniący w jej ostatnim rządzie funkcję ministra finansów, nazwał swoją poprzedniczkę wybitną przywódczynią. To był czas wielkich osiągnięć, ale także kryzysów, które czasami musieliśmy wspólnie rozwiązać. Polityk SPD przypomniał o kryzysie strefy euro, fali migracyjnej i skutkach pandemii. Według ustaleń niemieckich mediów Angela Merkel wprowadzi się do biura na Stołecznej ulicy Unter den Linden, gdzie swoją emeryturę spędzili już m.in. Helmut Kohl i była pierwsza dama NRD Margot Honecker. 63-letni Olaf Scholz jest z wykształcenia prawnikiem. Swoją polityczną karierę rozpoczął w 1975 roku, wstępując do młodzieżówki SPD. Później kierował jej lokalnymi strukturami w Hamburgu. Od 2011 do 2018 roku pełnił funkcję burmistrza tego miasta. W ostatnim rządzie Angeli Merkel był ministrem finansów i jej formalnym zastępcą. Kanclerz poinformował, że najpierw złoży wizyty w Paryżu i Brukseli. Następnie Olaf Scholz wybierze się do Warszawy, gdzie spotka się z przedstawicielami polskiego rządu. Towarzyszyć będzie mu szefowa niemieckiej dyplomacji Annalena Baerbock. Z Berlina dla Polskiego Radia Wojciech Osiński. Wielka Brytania. Premier przeprasza i zapowiada wewnętrzne śledztwo. Jego współpracownica rezygnuje ze stanowiska. To skutki afery taśmowej, jaka wybuchła w Wielkiej Brytanii. Telewizja ITV dotarła do nagrania wskazującego, że w zeszłym roku, w środku lockdownu, zorganizowano na Downing Street przyjęcie świąteczne. Dotąd Boris Johnson i jego otoczenie zaprzeczali, by złamano reguły epidemiczne. Zwykli Brytyjczycy nie mogli wtedy spotykać się pod dachem. Magdalena Skajewska. Is Chase and Wine all right? No. It was a business meeting. I'm joking. It's a fictional party. It was a business meeting. Najpierw żartując o przyjęciu z serem i winem, później o imprezie, na której nie obowiązywał dystans społeczny. Współpracownicy premiera Borisa Johnsona na fikcyjnej konferencji prasowej kpili z zasad lockdownu, które mieli złamać kilka dni wcześniej. W tym samym czasie, w grudniu zeszłego roku, Brytyjczycy mogli tylko pomarzyć o świątecznej zabawie. Dziś głównej bohaterce tamtych wydarzeń, Alegrze Stratton, nie jest już wcale do śmiechu. Do końca życia będę żałować moich słów i szczerze za nie przepraszam. Teraz media na wyspach mówią już nie o jednym, a o trzech domniemanych imprezach w sercu brytyjskiej polityki. Premier Boris Johnson za nagranie przepraszał w Izbie Gmin, ale zaprzeczył, jakoby do jakiegokolwiek przyjęcia na Downing Street rzeczywiście doszło. Byłem wściekły, jak zobaczyłem to nagranie i przepraszam za to, że uraziło ono obywateli i za wrażenie, jakie pozostawiło. Ale powtarzam, byłem wielokrotnie zapewniany, że nie było żadnego przyjęcia i żadne zasady covidowe nie zostały złamane. Opozycja w te zapewnienia nie wierzy i domaga się dymisji premiera. Tak mówił szef laburzystów Sir Keir Starmer. Oni wiedzieli, że była impreza. Wiedzieli, że była wbrew zasadom i nie chcieli tego przyznać. Myśleli, że to było śmieszne. Premier został złapany na gorącym uczynku. Sami Brytyjczycy także mają poważne wątpliwości co do tego, co mówi szef rządu. On nie powinien być już premierem. Tyle razy już nas okłamał. Mam go dość. To oburzające. Osobiście uważam, że to nonsens. Jedne zasady obowiązują jednych, drugie drugich, a powinny być te same dla wszystkich. Dlaczego jedni mają prawo robić, co chcą, a inni nie? To niesprawiedliwe. Według jednego z sondaży zaledwie 9% Brytyjczyków wierzy w zapewnienia, że na Downing Street nie było żadnego przyjęcia świątecznego w czasie zeszłorocznego lockdownu. Tylko 12% uważa, że premier Boris Johnson mówi prawdę w sprawie covidowego party. To była Magdalena Skajewska. Dziękuję bardzo. To była środa. Za chwilę wydarzenia czwartku.